waar moest je naartoe? Wat heb je gedaan en ging dat goed? Ik zeg sorry, ik vertel je niet genoeg. Ben alleen vandaag een beetje moe. Ik heb gewerkt en geklommen, gelachen en gezongen. En nu zijn de woorden even op. Maar ik geef alles wat ik heb, voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg. Ik neem het niet voor lief, meer dan ik verdien. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg. We eten op de bank voor de tv. En daarna ruim ik op en zet jij het. Mijn hoofd ligt op je schouder en ik weet, dit zijn de momenten waarvoor ik leef. Want ik heb gewerkt en geklommen, gelachen en gezongen. En nu zijn de woorden. Ja, bij The Voice of Holland kwam het nauwelijks voor dat Anouk als jurylid stil te krijgen was. Ze had altijd wel echt de meest gekruide mening van alle juryleden, zoals deze. Ik ben niet zo blij dat je door bent, omdat ik het gewoon echt niet goed vond. En ik denk, ja, dan moeten we dus dadelijk nog een keertje aanhoren. Ja, maar dit is een ander verhaal. Want Zoe Levi, die je net hoorde, was zo fenomenaal goed dat Anouk er geen woord meer uit kreeg. Ja, volgens de geruchten staat haar mond nog steeds open van verbazing. En dat is bij Anouk goud waard. Ja, letterlijk en figuurlijk. Als je Anouk stil krijgt, ben je een hele grote. En dan hoor je zeker thuis in de 538-Dutch-1000. Je hoorde Zoe Levi daarnet op 814. Welkom! De naam is Mark en dit zijn de 1000 mooiste parels uit Nederland. En aankomende vrijdag hoor je of jouw favoriet ook op nummer 1 staat. En intussen komt de ene na de andere grootheid voorbij. Zoals André van Duin zometeen. En eerst Raccoon. 813. Dit is op 538. Took a hit. One party to call. Two people, one fault, and no memory at all. There's just a waiting list. Some yelling, some talk, some quiet, some small. And they nibble on, well, anyone no can do for you, dog. Took a hit, a good hit, like a car into the wall. What a hit. For free. Some ladies out there, and nobody that seems to care, and no beauty queens out there, there's just a waiting list. Take a stare straight through the room, we all give away our goods too soon, and we're waiting for something to say instead of listening. Took a hit, like a car into half afraid. Van Gouda tot Guus Meeuwis. Heel Nederland kleurt oranje. Met de 538 Dutch 1000. 812. Als die boven aan de hemel staat, is het net of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Iedereen komt uit zijn winterslaap, door die mooie rode koperen knaap. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Niemand is zich meer van kwaad bewust, alle narigheid wordt uitgeblust. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. En de allergrootste pessimist wordt een veelgevraagde humorist. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. De wereld is een bloemtapijt en de buurvrouw een mooie meid. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Zilveren vogels vliegen door de lucht, ieder drama wordt een dolle klucht. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Alle ziekenhuizen raken leeg en de bakkersvrouw rolt door het deeg. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. Ja, de wereld krijgt een nieuwe kleur. Overal hangt zo'n zalig zoete geur. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. Alle mensen raken uit hun bol. Oh, wat is het leven fijn in de zon. Als de zon er toch niet was geweest, was er nooit een reden voor een feest. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. Als de zon schijnt. Als de zon schijnt. Als de zon schijnt. Big doob it up. Hey, my boy Seth it up. Hey, Nederland it up. Yeah, hey, het is die Oze, Oze dopen. De bedden de buurt en ik neem het over. De DIO, en je weet de gozer. Ja, we kunnen hangen als ze mee gaan posten. En de meest gehaakte, de meest besproken. Rapper in the game, rapper in the game. Gast, ik ben zo hard, je zou denken dat ik steen was. Ziet er zo goed uit, je zou denken dat ik gay was. Slow, so sick, je zou denken dat ik hate zat. Maar dat heb ik niet. Die boy is de rappers in de nood, ja, de bellen zijn aan mij. Heb je één moment, heb die rappers aan de lijn. Tele marketing, ja, ik hou ze aan de lijn. En het zijn geen honden, maar ik hou ze aan de lijn. Sonja bakken, ja, ik hou ze aan de lijn. Man, ik ben veel te veel, maar ze houden me niet bij. Ik ben weg. Ey, je niemand die ik het heb, maar aan de zwakken die ik heb. Ey, schatje, fuck bij mij, maar al die rappers die zijn nep. Ey, baby, kom maar zien, laat me je zeggen wat ik heb. Ey, ik heb mijn broek laag, bed laag, ja, iedereen roept. Laag, pet, laag, jap, iedereen roept. Hey, hey, hey, hey, hey, stop. Ze kijken me aan, zeggen dat moet er zijn. Ja, yep, precies wat jij had moeten zijn. En bij deze wil ik iedereen mijn excuses aan. aanbieden. Ik had nooit zo'n fucking dope rapper moeten zijn. Maar het spijt me, homie, begrijp me. Als jij het niet doet, doe ik het voor een spijt. Ik ga veel te hard, schatje, blijf bij me. Anders ben ik weg, ja, anders ben ik pleiten. Peace, what up, who is it? Wie is het? Fans in the game, die kunnen me niet missen. Rappers in the game, die kunnen me niet dissen. En als ik me niet vergis, dan kan ik me niet vergissen. Ik ben aan, ja, ik ben moeilijk. Ja, ik ben een bom en ik doe niet eens moeite. Baby, die voel me, maar raak me niet aan. Dus schat, pak spullen, nigga, laat het begaan. En daarna ben ik weg. Hey, hey, niemand die kan tippen aan de zwakken die ik heb. Hey, hey, schatje, fuck me, man, maar al die rappers die zijn nep. Hey, hey, baby, kom me zien, laat me je zeggen wat ik heb. Hey, ik heb mijn broek laag, pit laag, ja, iedereen roept. Hey, hey, hey, hey, stop. Hey, hey, hey, broek laag, pit laag, ja, iedereen roept. Hey, Big Two, stop die beat effe, want ik wil shiner zonder beat effe. En ik wil dat je me ziet effe, dus sluit je ogen en geniet effe. Maar genoeg over mij, laten we het hebben over mij. Laat me even rappen over mij, want ik ben dol op gesprekken over mij. Dus ik vul tracks en coupletten over mij. Ik ben het einde, ik ben de toekomst. Ik geef die mannetjes wat die mannetjes toekomt. Ik pak die money als die money naar me toe komt. Money in mijn zakken, money voor de toekomst. Ik ben jaloers op die mannen, je moet me goed begrijpen. Ik zou ook naar mezelf willen kijken. Tja, als ik mezelf moet omschrijven, sorry. Ik wil het woord zwijgen niet gebruiken, ik ben weg. Zo, deze blijft leuk, hè? Dio en Sef, van Laren tot Haren, van Utrecht tot Zwijndrecht. Dit is het beste uit alle hoeken van ons mooie land, de 538 Dutch 1000. Met nu een van de oudste bands uit de lijst, nummer 810. Dit is De Dijk. Laat het vanavond gebeuren. Laat het vanavond zo zijn. Laat

hop on my choo-choo. I'll be your engine driver in a bunny suit. If you dress me up in pink and white, we may be just a little fuzzy potted later tonight. She's my angel, she's a little better than the one that used to be with me. Cause she liked to scream at me. Man, it's a miracle that she's not living up in a tree. I may take a holiday in Spain, leave my wings behind me, drive this little girl insane, and fly away to some. Everybody's gone. They left the television screaming that the radio's on. De schoenen zijn gejat, maar ik hoef niet meer naar buiten, want er is nog wel wat. Well, happy New Year's, baby. We could probably fix it if we clean it up all day. Or we could simply pack our bags. We gaan meteen naar Barcelona, want we moeten hier weg. Misschien neem ik Spanje als besluit. Laat me schepen achter. Ik ga er stiekem tussenuit. Een lucht weg naar een vier. Ik neem Spanje als besluit. Laat me schepen achter. Ik ga er stiekem tussenuit. Er zijn geen woorden meer voor wat ik voel, ik heb geen woorden meer voor jou. Wat door een ander ooit verzonnen is, slaat de plank finaal mis. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Dat je bijzonder bent is niet speciaal genoeg. Dat er nooit een ander komen zal, lijkt me nu nog veel te vroeg. Dat je helemaal het einde bent, vind ik een slecht begin. Je bent mijn allerliefste, vind ik zo'n slijmerige zin. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Er is maar één manier, één manier. Oh. Liefdesliedjes klinken in mijn oren. Liefdesliedjes, je zou ze moeten horen. Er zijn geen woorden meer voor wat ik voel, ik heb geen woorden meer voor jou. Wat door een ander ooit verzonnen is, slaat de plank finaal mis. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer. Ik hou van je, klinkt al in ieder Hollands lied. Je maakt me stapel gek, ach zo erg is het ook weer niet. Ik kan niet zonder je, dat is zo algemeen. En blijf voor altijd bij me, misschien zeg jij me dan of iedereen. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Er is maar één. Een gevangene deed toen iets spectaculairs. Er zat een dude van 28 vast en die had uiteraard geen zin om anderhalf jaar te zitten. Dus tijdens het luchten had hij een helikopter geregeld. SMS, heli aan. Een groep bewakers wilde ingrijpen, maar zij werden door iemand vanuit die helikopter onder schot gehouden met een gun. De gevangene was binnen een halve minuut weg met de helikopter. Dat is ongeveer net zo lang als dat dit verhaal nu duurt. Uiteindelijk wist de politie die gevangene toch weer op te pakken en werd Nederland weer een stukje veiliger. Het gebeurde in 1993 en een andere politie had ook succes. De jazzpolitie. De liefdesliedjes hoorde je op 807. 538, de Dutch 1000 en Army van Buren. Oh,

803. Just bought a black Ferrari, house in the hills in LA. Say that you'll take care of me. Sorry, but I don't need a plan like that. Don't need a man like that. What you say? You say that you've been on TV, and I should come back to your place. Hold on, let me set you straight. School's in session, let me educate. Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram. Listen up, 'cause I'm not that girl. Ain't enough liquor in the whole wide world. Who the hell? Cuando tiro soy el Fran Franco, tirador que siempre te dé en el blanco. Mi cuenta de vista, pero soy franco. Nadie deposita más que yo en el banco. Me da igual, dice lo que te conviene, después que te viene. Me da igual, vive y aprende, si no me entiende, oíste. Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram. Listen up, 'cause I'm not that girl. Ain't enough liquor in the whole wide world. Think about the consequence. Slow up, you don't know me like that. Two steps forward and not two steps back. Like, oh, losing my patience, I try to play nice. Oh, seems you're not listening. Now I'm just like, who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram. Listen up, 'cause I'm not that girl. Ain't enough liquor in the whole wide world. Hun haar staat er bol en ze krijgen de dansvloer vol. Instagram op 803. Hey, tot en met vrijdag tellen we af met de mooiste Nederlandse hits aller tijden richting de nummer 1. En wat denk je? Wie wint deze wedstrijd? De man of de vrouw? Na uren rekenen is het uitgezocht of er meer mascara of juist meer rughaar in de lijst staat. Dat hoor je zo meteen. En deze hits komen er ook aan. Radio 538. Zometeen in de 538 Dutch 1000. Nou, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt en ik heb 1, 2, 3, 4 bitjes in huis. Pupillen, ja, die liggen eruit. En ik heb 1, 2, 3, 4. Radio 538. Als je iets goeds hebt en het door Duitse engineers verder laat ontwikkelen, dan wordt het... Ga voor Grand met de Opel Grandland. Met Grand precisie en Grand dynamische rij-eigenschappen. De Opel Grandland. Ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €549 per maand op basis van operational lease. Opel Grandland. Go Grand. Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.